بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المثالان الخامس والسادس. قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وشبهة أهل التحريف أن قالوا: أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقلتم وهو معكم بعلمه، وهذا تأويل، فإن الله تعالى يقول وهو معكم، والضمير في قوله وهو معكم يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص وقلتم إنه معكم بالعلم، فإذا كيف تنكرون علينا التأويل؟ هكذا قال، تشغيب ولتمتاتا أهل البدع كتاك ككنغانيا واتو وسيما آية: وهو معكم أينما كنتم. Wao wanavyofahamu ni kuwa Allah yuko pamoja na nyinyi popote mlipo kwa dhati yake. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Popote walipo yuko pamoja na wao. Hivi ndivyo wanavyodai. Sasa wasema wao: nyinyi ahlus sunna, hizi aya mbili mlipozitafsiri mkasema wa huwa ma'akum ay bi'ilmihi, yuko pamoja na nyinyi kwa ilmu yake, si yeye kwa dhati yake, na hiyo ni sarf an-nass an dhahirihi, sababu dhahiri yake hapa ni kuwa yuko pamoja na nyinyi popote mlipo yeye mwenyewe kwa dhati yake. Ndivyo wanavyodai wao. Sasa wasema, kwa nini nyinyi mwatupinga sisi tukifanya ta'wil, yani taharif, na nyinyi wenyewe mafanya? Sasa je, tutizame katika aya hizi mbili, yapo hayo wanaoyasema? Ukitizama vizuri katika aya ya kwanza aliyotaja wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aya suratu al-hadid, Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa aya asema huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. طيب، ukitizama aya vizuri mwanzo yaanza huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin qala thumma stawa ala al-arsh. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala athibitisha kuwa yuko wapi? Yuko juu, ala arshi stawa. Kisha hapo hapo akasema ya'lamu, akatumia neno ya'lamu ambayo yazungumzia nini? Ilmu. Ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, kwa hivyo yajua yaliyoko mbinguni ardhini, yanayoingia yanayotoka, yajua yote, ya'lam. Kisha mwisho akamalizia baada ya kusema wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kwa hivyo hii aya, hawa wameng'oa sehemu katika aya wakaiwacha aya nzima kuitaja. Kwa yule asiyefahamu akiambiwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, moja kwa moja, ah, ni kweli aya. Lakini ile ile aya pale pale ndani ya warudi, vipi itakuwa mwisho wa aya yagongana na mwanzo wa aya? Allah subhanahu wa ta'ala, thumma stawa ala al-arsh. Kwa hivyo akathibitisha kuwa yuko juu ya arshi yake. Vipi katika hiyo hiyo aya tena imaanishe wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kuwa yuko pamoja na nyinyi kule chini kwenye ardhi kwa dhati yake? Itakuwa aya fanya nini? Yagongana. Kwa hivyo moja kwa moja tufahamu kuwa hapa hawa mabwana kuna mchezo wameucheza ndani yake ili kuwakanganya wale wasiojua. Na hii jawabu lake tutakuja kulisoma na Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Pia katika aya ya pili, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كيفو أميانز نعلم أكيمالزيا نعلم بمعنى يكو بموجة نيني هو يواجوا يواجون يالمنا ويفاني. Aya yenyewe yajieleza iko wazi. Kwa hivyo hakuna kubadilisha aya eti tukafanya ta'wil ahli sunna, la. Ndiyo maana ya uhakika ya hiyo aya. Kisha tizameni neno ma'a katika lugha ya Kiarabu. Tuchukulie maneno ya kawaida tu. Tukisema al-musafir yusafir wal-qamar ma'ahu. سافر بالليل والقمر معه. تسمتنا الماء مع الحليب. تقولين فانتنا الرجل مع امرأته. هي مع هي موجة متوميكا katika hizi sentensi tofauti tofauti. Tukisema yusafiru walqamaru ma'ahu. Je, itamaanisha kuwa msafiri yule asafiri akiwa ameshika ule mwezi atembea nao? Maana yake nini? Nuru ya ule mwezi yamsaidia katika safari yake. Si ndio maana yake? Kulingana na siyak ya haya maneno. Na tukisema alhalibu ma'al ma, moja kwa moja itamaanisha nini? Kumechanganywa maziwa na nini? Na maji pamoja. Khalla. Na tukisema arrajulu ma'a imra'atihi, yawezekana kuwa yule bwana yuko nchi nyingine na mkewe yuko nchi nyingine, la bado ni mke wake, yuko chini ya asma yake, hajamwacha, hajamtaliki. Kwa hivyo hii ma'a ikija itategemea ile siyak ilivyokuja katika yale maneno, na itaeleweka kwa namna hiyo. Hapa ni jambo muhimu sana kufahamika, kwa sababu wao wameitumia maa ni kana kwamba moja kwa moja yamaanisha imtizaj, kuwa pamoja ndani, ikhtilaf, kama vile maji na maziwa. Mnaelewa wanazungumza nini? Waljawabu anna alkalama fi hatayn alayatayn haqqun ala haqiqatihi wa zahirihi. Tukizungumzia hizi aya, sema hizi aya ni haki hivi vizilivyo katika dhahiri yake. Walakin ma hakikatuhu wa dhahiruhu, nini uhakika wa hizi aya na ni nini dhahir ya hizi aya mbili? Hal yuqalu إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. يه kwaweza kusema kuwa dhahir na uhakika wa hizi aya mbili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na viumbe wake, kuwa pamoja ambako kwa beba maana ya kuchanganyikana na wao na kukaa katika sehemu zao pamoja na wao. Au yukalu inna dhahirahu wa haqiqatahu, au tuseme kuwa dhahiri yake na uhakika wake, أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. أو تسمك وظاهر ياكن وحكيك واكي هذه آيان بيلي كو الله سبحانه وتعالى يوكو pamoja na waja wake, kuwa pamoja ambako kwa beba maana ya kuwa ilmu yake imewazunguka na uwezo wake na kusikia kwake na kuona kwake na kuwapangia kwake na kuwamiliki kwake na mengineo katika maani ya rububia, pamoja na kuwa yeye mwenyewe yuko wapi? Juu ya arshi yake, juu ya viumbe wake wote. Hizi ni maana mbili. Ipi ndiyo maana ya sawa? Kala Sheikh Al-Uthaymeen, ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. هاتونا شاكا كوا قول يكوانزا هايلنغاني نمتيريك ويلمانين ويلفقوديا. ولا يدل عليه بوجه من الوجوه, ولا هزي آية هزي تبليك كتك إلي مانا يكوانزا كونامنا يوت إلي. وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل. معية كوا pamoja hapa kumegemezwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نا الله سبحانه وتعالى ni mkubwa na ni mtukufu zaidi kuliko awe atazungukwa na chochote katika viumbe wake. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط. يتكيلويك كوا المعية نكسيما معية نفكيري لنانو سيناجي أكل تفسيري سابو نشاوي ليزا معنى يكنين هي معية كتك لغة كيارابو أمبايون دي إمشوك قرآن كو لغة هيو hailazimu kuwa awe ametangamana na viumbe wake, au kusema maia kuwa ni kitu kimetangamana na kingine, au almusahaba fil makan, au kusuhubiana katika sehemu. Wa inna ma tadullu ala mutlaq almusahaba, ni musahaba tu mutlaqan, lakini haijaeleza musahaba wa aina gani mpaka tutizame nini. ثم تفسر في كل موضع بحسبه. tukisema maa moja kwa moja ni mutlaqan kutangamana, kivipi mpaka ije kwenye nini? Siaki yake. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. na kutafsiri maia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kuwa ya beba maana Allah yuko pamoja na waja wake kwa dhati yake ametangamana na wao, bali wengine wasema yuko ndani ya viumbe wake. Hivi ndivyo wanavyoitakidi. Hii itikadi ni ya batil kwa ujuhu atakazozitaja hapa. Qala al-awwal annahu mukhalifun li ijma'i salaf, فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. نكينيوم اتكادي ننينيكو خليف إجماع يا سلف. هكونا يوتك اتكا سلف ألي فسيري ma'iyatullahi subhanahu wa ta'ala kwa maana hii, bali kwa ijma' yao wamekanusha itikadi hii ya kuwa Allah yuko pamoja na waja wake kwa dhati yake. Wa makana munafian lima thabata bidalilin kana batilan bima thabata bihi dhalika almunafi. Wa ala hadha fayakunu tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bilhulul al-ikhtilati batilan bilkitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'i salaf. Na chochote ambacho chaenda kinyume na kukhalifu kile kilichothubutu kwa dalili, basi kitakuwa kile kilichokanusha ile dalili ni cha batili. Na kujengea hayo itakuwa tafsiri ya ma'iyati Allahi li khalqihi bilhulul walikhtilat, kuwa Allah yuko pamoja na waja wake ametangamana na wao kwa dhati yake, itikadi hii ni ya batil kwa ushahidi wa Qur'ani na sunna na akili na maumbile na ijma'i ya salaf. Athalith annahu mustalzimun lilawazim batila la taliqu billahi subhanahu wa ta'ala, yalazimiana na lawazim ambazo ni za batil ambazo hazilingani na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule mtu kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahali kwa dhati yake, kuna mambo ambayo yalazimiana na itikadi hii ambayo ni ya batil, kunasibishwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe tizama, wao wakanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake, juu ya viumbe wake wote, lakini hawakanushi waliadhu billah kuwa Allah yuko chooni. Ipi mkubwa zaidi? Yule anayethibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, juu ya viumbe wake wote, na mwingine aitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, yupo kila mahali mpaka chooni, kwenye majaa ya taka, kwenye madanguro waliadhu billahi yale ya makahaba, sehemu zote hizi yupo. Huyu mubtadi' amwambia mtu wa sunna kuwa itikadi yako wewe ya ukafiri, waitakidi kuwa Allah yuko juu ya arshi yake. Sasa aliye na kufuru nani katika hawa wawili? Yule anayesema Allah yuko juu ya arshi yake, juu ya viumbe wake, ama huyu anayesema Allah waliadhu billah yuko chooni, yuko kwenye majaa ya taka, yuko mapipani, maana siko kila mahali? Nani muovu zaidi? Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin. Nani atakuwa muovu zaidi katika wawili? Hata kwa akili ndogo ya kuzaliwa pia uliopewa, huwezi kukubali jambo kama hili. Mwanifahamu nazungumza nini? Kwa hivyo kuna lawazim batila ambazo zalazimiana na itikadi hii chafu. Wa maa al-asaf, leo tuishi katika asri na mujtama ambao aona haya mtu kusema Allah yuko juu, lakini mubtadi akafungua domo lake la kunuka bid'a, akazungumza wazi katika maredio na nini kuwa Allah yuko kila mahali, na hao wanaoitakidi Allah yuko juu makafiri. Hana wasiwasi kusema. Lakini watu wa haki ajificha, hataki kuzungumza itikadi ya haki kama hii. Au kapata wengine masala haya wameyaweka kando, mambo ya zamani haya bana, Allah yuko juu, Allah kweni kuna nini tukitakidi Allah yuko juu ama yuko kila mahali? Mzuka kama huyu utampata zungumza kila siku, aqida aqida maana tuishi. Mutaona itikadi za watu ambao walikuwa kikufurishwa na salaf leo zipo. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen wala yumkinu liman arafa Allah ta'ala wa qadarahu haqqa qadrihi, haimkiniki kwa yule aliyemjua Allah subhanahu wa ta'ala na akamkadiria haki anavyostahili kuadiriwa, na kutukuzwa. Wa arafa madlula al-ma'iyya fi al-lughati al-arabiyya, na akafahamu maana ya ma'iyya na vile inavyokwenda maana yake katika lugha ya Kiarabu. Allati nazala biha al-Qur'an, ambayo imeshukia hii Qur'an kwa lugha hiyo. An yaqula, aseme, inna haqiqata ma'iyyati Allahi li khalqihi taqtadhi an yakuna mukhtalitan bihi aw halan fi amkinatihim fadlan an tastalzima dhalika. Hawezi kusema kuwa uhakika wa ma'iyya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametangamana na viumbe wake, yuko na wao katika sehemu zao wanazoishi na kukaa. Hawezi kuitakidi hivyo. Fadlan, yale ambayo yatalazimiana na itikadi hii. Wala yakulu dhalika illa jahilun billughati, jahilun bi'azamati rabbi jalla wa ala. Na hakuna anayasema haya isipokuwa mtu jahil katika lugha, na ni jahil kutofahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني. إكشبينيك أبطيل وقوله يكوانزا يكويتكيدك والله يكوكيل مهالي وذاتياك إكشكواني باطل بس إملازيمك وقول يحق إيوني قول يبيري نونيبي وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. تكديجاني أمبايو أو قوليجاني أمبايو تكوني حقي نيلي يكوى الله سبحانه وتعالى يوكو بموجة نواجواكي. Kuwa pamoja kupi? Kuwa ilmu yake imewaenea, kudra yake, kusikia kwake, wasikia kila anachokisema, yawaona, awapangia, wako chini ya nguvu zake na ufalme wake na mengineo katika yale ambayo yabebwa katika maana ya rububia. Pamoja na kuwa Allah subhana wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, juu ya viumbe wake wote. Kwazi. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. نهين ديو ظاهر يهزي آيامبيلي بلا شك لأنهما حق. وسباب آيامبيلي هزي حق. ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا. نهيوي ظاهر يحق إسبك ونحق. ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. حيوزكانك وباطل إيو ظاهر يا قرآن أبدا. Haiwezekani. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Fatwa al-Hamawiyyah. Thumma hadhihi al-ma'iyya takhtalifu ahkamuha bihasab al-mawarid. Hi ma'iyya yakhtalifiana ahkam zake kulingana na inavyokuja. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. ألبسم الله سبحانه وتعالى كوين مجوزي kwa vile vinavyoingia katika ardhi vinavyotoka mpaka kafikia katika haya kusema wa huwa ma'akum aina makuntum, yuko pamoja na nyinyi pale mlipo. Asema ikawa dhahiri ya hii khitab ya hii aya iko wazi kuwa hukumu ya ma'iyya hapa ni kuwa Allah subhana wa ta'ala iwayajua yote mnaoyafanya, ayashuhudilia yote, mjuzi juu ya yale mnaoyafanya, ana nguvu juu yenu. Hiyo iko dhahiri yake. Wa hadha maana qawli salaf innahu ma'ahum bi'ilmihi. Na hii ndio maana ya maneno ya salaf walivyosema yuko pamoja na wao kwa ilmu yake. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته نين ديو ظاهر يا منين يا الله سبحانه وتعالى نو حقيقة واك. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية بيا تفسيري لكن كما هي أبوجيو. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره هي بيني حقك وظاهرياك. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد هي كفاميك كو معية إنو قصدي وكتك هي آية سورة التوبة نمعية كو الله ووانا نزيدياك ووانصور نكو بانغوف إن الله معنا معية خاصة نها بتبت فايدة كو معية الله على قسمين شك هي فايدة إفاذي وسسها kwa sababu itatusaidia katika kusonga mbele kufahamu haya maneno. Ma'iyatullah tanqasimu ila qismaini au ma'iyatullah ala qismaini. Allah kuwa pamoja na watu na viumbe wake kwa namna mbili. Al-ula ma'iyatun 'amma kuwa pamoja na wao ambako kumeenea. والثانية معية خاصة نكوى بموجة نواوك وخاصة معية عامة يدخل فيها سائر الخلق وإنجي فيهم بوت لنياك الله يواوون فيهم بوت مؤمنهم وكافرهم وأمين لما كفير يواوون في تنوذيان وفيفانيا وسكية أجيوا فيوتنا وفيفانيا سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو المذكور في آيتي الحديد والمجادلة إلى آية سورة الحديد من سورة المجادلة ندو يكسدي معية عامة وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا معية عامة وفكنا يوتي أتكنجي علم وناني ya Allah subhanahu wa ta'ala wote wako chini ya ilmu yake na kuona kwake na kusikia kwake na mingineo katika yaliyobebwa na maana ya rububia. Na kuna ma'iyya khassa taqtadhi hifdh al-'abd wa hiyatatahu wa nasrahu, na hii yabeba maana ya Allah kumhifadhi mja wake, kumnusuru, kuwa pamoja na yeye katika mambo haya. ويدخل فيها عباد الله المتقون من أهل الإيمان نهابا ونوينجيا نوالي واجا والله سبحانه وتعالى ونومشا كتكوات وإيمان. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال لموسى عليه الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فهو مع موسى وهارون دون فرعون ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغير من أعدائه ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين إكوازي. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu waja wake waumini, kama kwa mfano tuchukulie Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Abu Bakr radhiyallahu anhu la tahzan inna Allah ma'ana, je, maana yake Allah hayuko pamoja na kina Abu Jahl na wengineo? Ha, man yujib, je, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala hayuko pamoja na kinabi Jahal na wenzake katika makafiri wakati ule? Naam. Naam. نعم زاك الله خيرا رئيسي سان katika maia ama yuko pamoja na kina Abu Jahal na nani yuwaona yuwasikia ana habari zao ana ilmu juu yao ajua kila kitu kuhusu wao hii maia ama lakini katika maia hasa ambayo ni ziada ya ile ama kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maia ama yuko pamoja na mu'min na kafir sio kuwa yuko pamoja mnusuru yule kafiri a maia ama ya bewa maana nini kuwa yuwa muona, yuwa msikia yuwa yajua na uyafanya na kila kitu lakini hawa wawili yao ina ziada ya ile ama ambao ni khasa ya kuwa nusuru na kuwa hifadhi kwa sababu ni waja wake wema menelewa sijui pia alipomwambia Musa innani ma'akuma asma'u wa ara mimi niko pamoja na nyinyi nasikia na naona tizama hata katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala sema innani ma'akuma akasema nini asma'u wa ara nasikia na naona nendeni mimi niko pamoja na nyinyi bi maana niko pamoja na wao katika nini kuwanusuru na kuwahifadhi kutokana nani na Firaun lakini je hayuko na Firaun nana tajibu za Juma swali kwako hayuko na Firaun vipi maia ama yuko na Firaun pia yuamuona yuamsikia kila kitu ndio maana maia ama lakini ile maia kumnusuru na kumuifadhi hayuko na Firaun yuko na nani na Musa na Harun alayhim assalam meleo tofauti ya maia zimbili iko wazi sio tayeb tuendelea hiyo ni faida muhimu sana ndio maana ya maneno Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi tuliyosoma hapo thumma qala falafdhu al-ma'iyya qad istu'mila fil kitabi was sunnati fi mawadhi' hii lafdhi ya ma'iyya imetumika katika Qur'an na sunna katika sehemu mbalimbali yaqtadhi fi kulli mawdhi'in yarhamukallah yaqtadhi fi kulli mawdhi'in umuran la yaqtadhiha fi al-mawdhi' al-akhar katika sehemu nyingine yabeba mambo ambayo haibebi katika sehemu nyingine fa imma an takhtalifa dalalatuha bihasab al-mawadhi' اي بحسب السياق والقرائن ففي موضع تدل على علم على العلم والاطلاع وفي موضع اخر تدل على النصر والتأييد كما سبق انفا كما nilivyotajia kuna sehemu hii maia yamaanisha yuko pamoja na wao yuwasikia yuwaona sio na kuna sehemu nyingine yabeba maana nyingine tofauti sasa ambapo ni maana gani kuwa yuko na wao yuwanusuru na kuwa hifadhi ama na hasa yaweza kumaanisha vote kulingana na vile ilivyokuja ile maia au tadulla ala qadrin mushtarakin baina jami'i mawaridiha wa in imtaza kullu mawdhi'in bi khassiyyah tuchukulie mathalan kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala la tahzan inna allaha ma'ana hii ndio maana haya maneno nimeyasoma sasa au tadulla ala qadrin mushtarak baina jami'i mawaridiha ambao ndio maia ama wameshirikiana ndani yake waumini pamoja na nani na makafiri maia ama wa in imtaza kullu mawdhi'in bi khassiyyah يعني وفي موضع آخر تدل على النصر والتأييد تتزام لا تحزن إن الله معنا وقوله وهو معهم أينما كانوا هذه تفسر بالعلم والاطلاع يكو pamoja واو pale waliko yani wajua na kuwafahamu yale wanayofanya غير أنها في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا تمتاز بماذا بمعنى خاص كنا زيادة ألا وهو النصر والتأييد يعني تقول فالله تعالى مطلع عالم بحال نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وهو تعالى ناصرهما ومؤيدهما. ألي بسيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الله معنا بمعنى الله سبحانه وتعالى منزو ajua kuwa sisi tuko hapa, ajua hali yetu, ajua kila kitu chetu, yuatusikia, yuatuona, sio? Na pia juu yake yeye ndiye atakayetunusuru na kutuhifadhi. Umeona? Imebeba maana zote mbili. Nafikiri iko wazi. Kwa hivyo au tadulla ala qadrin mushtarak baina jami'i mawaridiha wa in imtaza kullu mawdhi'in bi khassiyya. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. كاتك تقدير زوت مبيلي هكون مقتضى وتقدير يويوتك كيز مبيلي أمبايو يبيب معانك والله نذات ياكي يكوبا موجنا ناني na viumbe wake mpaka tuseme kuwa ile aya imeondolewa kwenye dhahiri yake. La, aya iko vile vile kwenye dhahiri yake, haijaondolewa kwenye dhahiri yake, iko vile vile, wala hatuna haja ya kuiondoa kwenye dhahiri yake kwa sababu iko sawa ile aya. Labda mtu mgonjwa kwenye kichwa chake ndio hatafahamu ufahamu huo. Ikiwa mtu ana maradhi ya uzushi, basi ni yeye, lakini mwenye akili timamu na akafahamu Qur'ani vile inavyotakana kufahamika hababaiki hapa. Qala wa yadullu ala annahu laysa muqtadaha an takuna dhat ar-rabb 'azza wa jalla mukhtalita bil khalqi anna Allah ta'ala dhakaraha fi ayati al-mujadala baina dhikri 'umumi 'ilmihi fi awwal al-ayati wa akhiriha. Na katika dalili zinazoonyesha kuwa haibebi maana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametanganyikana na viumbe wake, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja aya suratul mujadala anaanza mwanzo kutaja kuenea kwa ilmu yake, mwanzo aya na mwisho aya. Tizama semaji, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة مش وكما لزيانين إن الله بكل شيء عليم. ميونا في زوريا بدأ الخبر بالعلم وانتهى بماذا؟ بالعلم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده. كيف هي آية تكوى ظاهر ياك مقتضى واكن كوى الله أمكسودية معية هابا كوى ni ujuzi wake juu ya nani? Waja wake. Wa annahu la yakhfa alayhi shay'un min a'malihi, haifichiki chochote katika amali zao. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim, wala haimaanishi kuwa yuko pamoja na wao, ametangamana na wao. Wala annahu ma'ahum fil ardi, wala haimaanishi Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wao katika ardhi. Amma fi ayati al-hadid, ama katika aya suratul hadid, فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. وكتزاما آية سورة الحديد وتكوت إميانزا موانزو كتاجك الله يكوديو يا عرشيات مستوين على عرشه كيشا أكتاجا علمياك إليوينيا kisha akafuatiliza na kumalizia kuona kwake yale wanaoyafanya waja wake. Sema walladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya'ruju fiha. Tizama mwanzo umetaja sifa istiwa, kisha akataja na nini? Ya'lamu ilmu wa huwa ma'akum aynama kuntum, akamalizia wallahu bima ta'maluna basir. Fayakunu dhahiru al-aya anna muqtada hadhihi al-ma'iyya 'ilmuhu bi'ibadihi. Dhahiri ya aya iko wazi kuwa muqtada wa ma'iyya iliyotajwa katika hii aya ni ujuzi wake kwa waja wake kwa yale wanaoyafanya. وبصروا بأعمارهم ما علوه عليهم نكون كواك في تندوفياو pamoja na kuwa yeye yupo juu kabisa wastiwae ala arshi na kuwa yuko juu ya arshi yake la annahu subhanahu mukhtalitun bihim sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametangamana na wao wala annahu ma'ahum fil ardh na sio kuwa maana Allah yuko pamoja na wao katika ardhi la wa illa lakana akhirul aya munaqidan li awwaliha adalla ala uluwihi wastiwae ala arshi la sivyo itakuwa mwisho wa aya umegongana na mwanzo wa aya ambao wasema Allah yuko wapi yuko juu ya arshi yake umeelewa tayyib fa idha tabayyana dhalika alimna anna muqtada kaunahu ta'ala ma ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru shu'unahum فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء كبينيك هابا كبينيك هاي تفهم كوا مقتضى وكوا الله سبحانه وتعالى يكون وجواك maana yake yuwajua hali zao asikia maneno yao aona vitendo vyao yeye ndo anayewapangia mambo yao huisha kafisha humfanya huyo akawa tajiri mwingine akawa fakiri humpa ufalme anayemtaka humpokonya ufalme anayemtaka humpa izza anayemtaka na humdhalilisha anayemtaka na mengineo katika yale ambayo yabebewa katika nini rububia na ukamilifu wa ufalme wake wala hakuna chochote kinachomzuia yeye na kumziba kuto jua yale wanaoyafanya waja wake ndio maana yake waman kana hadha sha'nu fa huwa ma'a khalqi haqiqatan walau kana fawqahum ala arshi haqiqatan na yule ambaye amri yake ni hii ni kuwa yuko pamoja na waja wake kwa hakika yani kwa ilmu yake na kuona kwake na kusikia kwake na pia yuko juu ya arshi yake kwa hakika yani kwa dhati yake قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية في فصل الكلام على المعية سيما قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف لحقها يحتاج تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة maneno haya huhifadhiwa kutokana na dhanna za uongo. Waqala fi al-fatwa al-hamawiyya wa jima'u al-amr fi dhalika anna al-kitaba wa sunna yahsul minhuma kamal al-huda wa an-nur liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa qasada ittiba' al-haqq wa a'rada 'an tahrif al-kalim 'an mawadhi'i wal-inhad fi asma'i Allah wa ayati ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهي ونحو ذلك قال فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعوال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه والحديث ضعيف طيب منين هاي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نكوة هي قرآننا سنة ندنياكي توباتا وانغوفو كميلي na nuru iliyo kamili kwa yule atakayezingatia hiki kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم akawa nia yake ni kufuata haki na akapuuza kule kubadilisha maneno kutokana na vile alivyokuja na kufanya ilhad katika majina ya Allah Subhanahu wa ta'ala na sifa zake kwa kuzipinda maana Kisha akasema, wala mtu asidhanie kuwa baadhi ya aya za Qur'an zagongana na nyingine. Kama mtu kusema, tizama katika Qur'ani na Sunna zile aya zinazosema au zile hadithi zinazosema Allah yuko juu ya arshi yake zimekhalifiwa na dhahiri ya kauli yake wa huwa ma'akum, au idha qama ahadukum ila salati fa inna Allah qibala wajhihi, yuko mbele ya uso wake. Mtu asije akagonganisha. Kisha akasema, sababu hili ni kosa, Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na sisi kwa uhakika, na yeye yuko juu ya arshi yake kwa uhakika, kama alivyokusanya baina haya mawili katika aya ya suratul Hadid na katika hadithi dhaifa aliyotaja hapa ambayo hatuna haja nayo sisi. Hii aya yatutosha katika swala hili, na ziko hadithi nyingi sahihi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja yuko juu ya arshi yake na akataja yuko pamoja na waja wake. Lakini kwa nini yuko pamoja na wao? Kwa ilmu yake, kuwaona, kuwasikia, kuwapangia mambo anayoyafanya na mengineyo. Na yeye kwa dhati yake yuko wapi? Yuko juu ya arshi yake. Kisha akasema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, wa'alam anna tafsir al-ma'iyyata bi dhahiriha, wa'alam أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. سيسك تفسير معية الله سبحانه وتعالى وظاهر ياتك وحقيقة ونولنغانا الله سبحانه وتعالى هاي قنغاني nadalili zilizothubutu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu kwa dhati yake katika arshi yake au juu ya arshi yake. Tizama kwa namna tatu. Al-awwal, anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsi fi kitabihi al-mubin al-munazzahu 'ani at-tanaqudhi wa ma jama'a Allah bainahuma fi kitabihi fala tanaqudha bainahuma. Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya baina haya mambo mawili, kuwa yeye yuko juu ya arshi yake na yeye yuko pamoja na sisi, yote mawili kwa pamoja, na haiwezekani katika kitabu chake kuwe kuna nini mgongano, eti aya hii yagonga ile, haiwezekani. Wa kullu shay'in fil Qur'an tadhunnu fihi tanaqub fi ma yabdu laka, chochote katika Qur'an ambapo wewe waona yagongana, chochote kile wana chagungana, fatadabbarhu hatta yatabayyana laka, basi zingatia mpaka ikubainikie. Liqauli ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Je, hawaizingatii hii Qur'an? Na lau kama hii Qur'an ingelikuwa yatoka kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mngeona migongano mingi sana katika hii Qur'an. Lakini kwa vile yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna nini? Hakuna mgongano. Fa in lam yatabayyan lak fa alayka bi tariqi ar-rasikhin fi al-ilm alladhina yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wakil al-amra ila munzilihi alladhi ya'lamuhu wa 'alam anna al-qusura fi 'ilmika aw fi fahmika wa anna al-Qur'an la tanaqudha fi. Ikiwa haikukubainikia baada ya kuzingatia, basi kuwa kama wale wanaoviona ar-rasikhin fi al-'ilm ambao husema amanna bihi kullum min indi rabbina, waamini zote almuhkam walmutashabih, na uyegemeze amri kwa yule aliyeteremsha, kwani yeye ndiye mwenye kujua kile alichoteremsha, na ujue kuwa upungufu uko katika ilmu yako na fahamu yako, na Qur'ani haigongani. Wa ila hadha alwajh أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى ثم ذكر آية سورة الحديد ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأعوال والله فوق العرش ألا يرى ما أنتم عليه. وقد سبق أو تقدم أن ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. قال فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. حاصل ستة تفسيرين بعد أنين kitafsiri hivyo hatutamaliza leo kitabu. Nafikiri naeleweka, haya maneno ni kama yale yamefanana tu. Hasili ya maneno Ibn Qayyim rahmatullah alayhi ni haya maneno yanazungumza Ibn Uthaymeen. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake hakikatan na yuko pamoja na sisi hakikatan. Tumesema maana ya kuwa yuko juu ya arshi yake hakikatan ni kuwa yuko juu na nini? Na dhati yake yuko juu. Na kuwa yuko na sisi hakikatan bimaana yuko na sisi na nini? Na ilmu yake na kuwa yuatuone na tusikie. Naeleweka nafikiri? Hayo ndiyo maneno ya Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Kifupi. Alwajhu thani. Namna ya pili ya kuonyesha kuwa haya maneno sema Sheikh Al-Uthaymeen ni ya kweli. Kuwa yuko juu hakikatan na yuko na sisi hakikatan, kwa hiyo maana ndiyo eleza. أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو وحقيقة ومعنى معية هينك نيومن أكوى الله يكوابي يكوجيو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق ككسانيك فيتو فيويلي هيفي وكيوم بيوزيكانا كما كنفان فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أتكواتشا كتنبيا نموزي ولكوكو بموجة نسيسي وسكولي mwezi ulikuwa na sisi. Mwezi uko wapi? Uko juu sio? Lakini mbona wasema uko na sisi? Ah. Bimaana ile nuru yake iko pamoja na nyinyi, yawasaidia katika nini? Kuona njia na kutembea, sio? Pamoja na kuwa mwezi uko juu. Sasa ikiwa kwa kiumbe yawezekana, vipi kwa yule aliyeumba? Walillahi almathalu alaa. Mnafahamu sio? Ndio maana maneno Sheikh Al-Uthaymeen. ولا يعد ذلك تناقضا mtu akisema hivyo haisabii kuwa amegongana katika maneno yake yani mazilna nasir wal qamar maana wala yafhamu minhu ahad an al qamar nazala fil ardi wala kuna yote mwenye akili atafahamu haya maneno kuwa mwezi ushuka kwenye ardhi watembea na msafiri. Unaelewa? Mtu akisema mazilna nasir wal qamar maana ni usiku ulikuwa tutembea na mwezi ulikuwa pamoja na sisi. Hakuna anayefahamu kuwa mwezi ulifanya nini? Ulishuka chini. Ama kuna anayefahamu hivyo? Hakuna. Fa idha kana hadha mumkinan fi haqqi al-makhluqi fa fi haqqi al-khaliq al-muhit bi kulli shay'in ma 'uluwihi subhanahu min babi awla. Wa dhalika li anna haqiqatan ma'iyya la tastalzimu al-ijtima' fi al-makan. Al-kalam mafhum hadha. Wadhiha? Nastamir. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتوى الحموية فقال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة. إن بتاجوا كلمة مع كتك لغة بس هايو ظاهرياك كتك لغة إسبوكواني kusema kuwa iko pamoja bila uwajibu wa kuwa vile vitu hivi vimfanya nini vimeshikana ni tu viko pamoja au muhadha an yamin au shimal wala haibebi maana isipokuwa muhadha ay muqabala upande wa kulia na kushoto fa idha quyidat bi maana min al maani dallat ala al muqarana fi dhalika al maana. Ikiwa itakuja ifunganishwe na maana katika maana, basi ndio itabeba maana ile iliyokusudiwa katika ule mtiririko wa yale maneno. Fa innahu yuqal, akatoa mfano, ma zilna nasir wal qamar maana au najm wan najm maana wa yuqalu hadha al mataa'u ma'i limujama'atihi laka, uko pamoja na mzigo wako. Wa in kana fawqa ra'sika, hata kama ule mzigo umembeba wapi kichwani, nasema niko nao mzigo wangu mwenyewe, haimaanishi kuwa ule mzigo uko ndani yako, sio uko juu ya kichwa tu, mnifahamu sio? Lakini wasema mzigo wangu nao mwenyewe, sio? Mmemfahamu hapa zungumzia nini? Tayyib. Qala fa Allahu ma khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa arshihi haqiqatan. Imeeleweka nikisema hivyo nafikiri. Qala الشيخ العثيمين وصدق رحمه الله فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة. أسمع أمسمع كويل رحمه الله وسباب يلي أمبي يوكفهام أكجوا أكوونا أنغوف جوياكو أكسكيا أونا فيتنو فيفانيا أكوبانجيا مبوياكو بلا شاكا يكوبا موجا نويكو حقيقة. Bila shaka yuko pamoja na wewe kwa hakika. Wa in kana fawqa arshi haqiqatan, hata kama yuko juu ya arshi yake kwa hakika. Lianna almaiyata la tastalzimu alijtimaa fi almakan, kwa sababu maiya hailazimu watu wawe pamoja katika sehemu moja. Qala alwajhu althalith annahu law furidha imtinaa ijtimaa almaiya, tuseme kwa mfano haiwezekani kuwa hivi vitu viwili viwe pamoja, maia hizi mbili, ihtimaa almaia wal uluwi fi haqqi almakhluq lam yalzam an yakuna dhalika mumtani'an fi haqqi alkhaliq alladhi jamaa an-nafsi bainahuma. Ikiwa kwa mfano mtu akasema lakini haiwezekani kibri, sasa haiwezekani kiumbe awe yuko pamoja na wewe kisha hayuko na wewe pale pale ulipo, pia hii ya mwezi unaikataa na mwezi uko juu kule na wewe uko chini, nakataa. Haya sawa, tuseme kwa mfano haiwezekani. Sasa isipowezekana kwa kiumbe, ndo haiwezekani kwa aliyeumba. Mwanaelewa sio nazungumza nini? Ikiwa kwa viumbe haiwezekani, kwa yule aliyeumba haiwezekani. Qala Sheikh Al-Uthaymeen li'anna Allah Ta'ala la yumathilu shay'un min makhluqati, Allah hana mfano wake yote katika viumbe wake. Kama qala Ta'ala laysa kamithli shay'un وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يليه ليتاج وكتك قرآن نسنة كو الله يكو كريب يكو pamoja na waja wake haiendi kinyume na vile ليتاج وكتك قرآن نسنة كو الله يكو wapi yuko juu. فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته, الله هنا مفانو واكي تشوتي كتك سفزاك زوتي, وهو علي في دنوه قريب في علوه. ما يلوى منين؟ وهو علي في دنوه يكو جو فموجة نكوه يكو فموجة نسيسي كو علمو ياكي نكو توونا تسكينا من جنيه قريب في علوه فموجة يكو جو كبس لكن yuko karibu na sisi subhanahu wa ta'ala. طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.